relacjonuje aspirant Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Przed godziną 17 służby ratunkowe zostały powiadomione o tym, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Karwica Mazurska samochód osobowy marki Volvo, którym podróżowało 5 osób, wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg osobowy relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna. Pociągiem podróżowało kilkaset osób, wstępnie nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Linia między Szczytnem a Ełkiem jest jednotorowa. W wyniku zdarzenia wstrzymano ruch pociągów między Piszem a Spychowem. Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Kończy się szczyt powrotów z długiego weekendu. Sytuację na trasach wjazdowych do Warszawy obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak teraz wyglądają utrudnienia na drodze. Wciąż wracający do dużych miast, szczególnie w takim miejscu, w jakim się znajduje, czyli na wjeździe z kierunku północnego z trasy Trójmiasta czy Mazur, muszą się liczyć z utrudnieniami. Wielu kierowców jest zdenerwowanych, że muszą poczekać na swoją kolej na skrzyżowaniu. Korki się robią, no niestety, no taka pora i trzeba wracać po tylu dniach wolnych. Tragicznie, po prostu w tę stronę, tragicznie do Warszawy. No potworny korek, ładnie się jechało w tamtę stronę, a teraz no to jest dramat i nie ma gdzie odskoczyć. Ja jadę na Ursynów i muszę tędy jechać. Nie najgorzej. Najgorzej tutaj przed Łomiankami się zaczyna, no na trasie jest całkiem w porządku. W tych miejscach policja kieruje ruchem ręcznie, ale widzę, że właśnie włączono sygnalizację świetlną. Powoli szczyt powrotów się kończy i sytuacja będzie się poprawiać. Służby radzą jednak, aby zachować ostrożność, bo po zapadnięciu zmroku łatwo potrącenia osób, które wracają z wieczornych spacerów czy odwiedzin cmentarzy. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy za relację. Kamala Harris zyskuje w Stanach Amerykańskiego Południa, ale nieznacznie słabnie w przemysłowych Stanach regionu Wielkich Jezior. Takie są wyniki najnowszego sondażu dziennika New York Times. Rezultaty badania potwierdzają niezwykle wyrównany wyścig prezydencki w USA. Z Waszyngtonu Marek Wokulski. Wygląda na to, że wyścig prezydencki zmierza w kierunku fotofiniszu. Tak New York Times komentuje wyniki swego finałowego sondażu w tzw. wahających się Stanach. Badanie pokazuje, że poparcie dla Kamali Harris wzrosło w Nevadzie, Arizonie i Georgii, gdzie wyprzedza ona Donalda Trumpa o kilka punktów procentowych. W Pensylwanii i Michigan Harris i Trump cieszą się takim samym poparciem, co oznacza poprawę notowań byłego prezydenta. Niemal we wszystkich kluczowych stanach poparcie dla obojga kandydatów mieści się w granicach błędu statystycznego. Nie mam pojęcia, czy nasz sondaż nie doszacowuje poparcia Harris czy Trumpa. Nikt tego nie wie. Podsumował wyniki badania analityk New York Times Nate Cohn. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwszy kwartał przyszłego roku to najbardziej realny termin wejścia w życie dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął we wtorek rząd. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio od 8 do 15 tygodni. Po pierwsze, rodziców tzw. skrajnych wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży. Tacy rodzice będą mogli skorzystać do maksymalnie 15 tygodni dodatkowego urlopu. Druga grupa to dzieci urodzone po 28 tygodniu ciąży, przed ukończeniem 37 tygodnia. Te rodzice będą mogli skorzystać z dłuższego urlopu macierzyńskiego, ale do maksymalnie 8 tygodni. I trzecia grupa, czyli dzieci, które urodziły się w terminie, ale ze względu na stan zdrowia muszą w szpitalu pozostać dłużej. Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym lub adopcyjnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet minus 7 stopni pokażą nad ranem termometry w Dolinach Karpackich i tam może być ślisko. Poza tym temperatury nieco powyżej zera, a jutro w ciągu dnia sporo chmur. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 do 11 stopni. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm-hmm. Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak oto w niedzielę, 3 listopada po 20:00 zaczynamy kolejny miesiąc spotkań z literaturą spoza Polski. Wszystkie książki świata. Bartosz Machajewski, Maciej Jankowski i Michał Nogaś, dobry wieczór. Dziś nie po raz pierwszy w tej audycji wybierzemy się na Wyspy Brytyjskie. Hello, this is Natasha Brown talking to Trójka Polish Radio. Choć w rzeczywistości wybierzemy się tam, na wyspy, przez czy też dzięki wizycie w Poznaniu naszej bohaterki i mojej. Natasza Brown gościła we wrześniu w stolicy Wielkopolski na festiwalu Malta. Była jedną z uczestniczek pasma Głosy Kobiet, które odbywało się tam pod naszym patronatem. Trzy z tych spotkań z Miriam Taves, z Amandą Lico i Elżbietą Herezińską w specjalnie przygotowanej wersji radiowej prezentowaliśmy na naszej antenie. Można ich posłuchać ponownie w podcastach. Czas teraz na spotkanie ostatnie. Natasza Brown zadebiutowała powieścią Przyjęcie. W Polsce ta książka ukazała się w przekładzie Martyny Tomczak. Zadebiutowała na Wyspach, by tak rzec, z przytupem. Świetne przyjęcie, nomen omen, więcej niż dobre recenzje, książka wydana w idealnym momencie. Rok 2021, świat w procesie zmiany, pandemia, w Wielkiej Brytanii narastająca krytyka rządów Borisa Johnsona, a także Brexitu, no i jeszcze do tego pogłębiające się z dekady na dekadę różnice klasowe. Na czwartej stronie okładki polskiego wydania nota od wydawcy głosi. Uwaga, teraz przeczytam. Dorastaj podczas recesji. Bądź uprzejma dla swoich wrogów. Idź na Oxford lub Cambridge, zdobądź wykształcenie, pójdź do pracy, zrób karierę. Rób wszystko, co należy. Kup mieszkanie, kupuj dzieła sztuki, kup sobie jakiś rodzaj szczęścia, ale przede wszystkim nie wychylaj się. Siedź cicho i rób, co masz robić. Narratorka Przyjęcia to młoda czarna Brytyjka, która od zawsze była pouczana, jak powinno wyglądać jej życie. Ma wziąć udział w wystawnej imprezie w rodzinnej posiadłości swojego chłopaka na angielskiej wsi. Jadąc na przyjęcie, zastanawia się nad tym, kim się stała i analizuje drogę, jaką przeszła. Czas mija, przyszłość wzywa, a ona wciąż zadaje sobie pytanie, czy nie pora rozmontować tę konstrukcję. Przyjęcie to opowieść o opowieściach, które nas otaczają, o kolorze skóry i klasie społecznej, bezpieczeństwie i wolności, zwycięzcach i przegranych i o kobiecie, która postanawia przejąć kontrolę nad swoją opowieścią, nawet za cenę życia. O tym też dziś będzie w audycji. Czy tak samo patrzy na swoją powieść autorka? Przecież każdy ma prawo do własnego, indywidualnego odbioru. Wróćmy zatem do Poznania, do gościnnego studia Radia Poznań, w którym zasiedliśmy we trójkę. Natasza Brown, tłumacz Waldemar Łyś, którego będzie dziś można usłyszeć, i mówiący te słowa. Chciałbym zacząć od najprostszego pytania. Co było impulsem? Co sprawiło, że postanowiłaś napisać Przyjęcie? Absolutely. I became really interested in the question of whether language can be neutral and how I as a person thinking in English, speaking in English, reading in English can try and use English to assess its own neutrality. Zainteresowałam się kwestią, czy język może być neutralny i czy jako osoba myśląca, mówiąca i czytająca po angielsku jestem w stanie użyć tego języka, by ocenić jego neutralność. Sporo czytałam na temat semiotyki, strukturalizmu, żeby odpowiednio podejść do tego tematu. Z różnych powodów najbardziej odpowiedni wydał mi się format otwartej, krótkiej opowieści. For various reasons, a short novel as the form really seemed like a way to explore the question in quite an open-ended format. Skąd taka potrzeba poszukiwania neutralnego języka, jeżeli to w ogóle jest możliwe? I think I would say it wasn't so much question of finding neutrality. Od wczesnej młodości zachęca się nas w Wielkiej Brytanii do czytania gazet, co ma przydać się w przyszłości. Jako konsumentka mediów zaczęłam kwestionować narrację książek i gazet i zastanawiać się nad rzetelnością dziennikarskiego przekazu. To był chyba ten początkowy impuls. From as an adult with disposable income, having a much broader reading diet and being exposed to, I suppose, so much of the cultural narrative that you can create out of all of the books and media and culture within a country and that you're exposed to. It was really reading those and questioning, I suppose, how those particular books and newspapers got to me. Bardziej niż o znalezienie neutralności języka, chodziło mi o jej ocenę. Statement where these things came from and how we can assess how well they're doing their job. That was really, I think, the initial impulse. I jaka jest twoja ocena? Well, I think most people would agree that for non-formal languages, so I suppose spoken languages, neutrality isn't really possible. Większość ludzi zgodzi się zapewne, że w przypadku języków nieformalnych neutralność jest praktycznie niemożliwa. Na gruncie powieści zaintrygowała mnie możliwość podjęcia próby oderwania słów od ich oryginalnego kontekstu i spojrzenia na nie niejako w izolacji. Było to bardzo ciekawe ćwiczenie z innego myślenia o słowie niż to, kiedy używa się słów na przykład w rozmowie. Fascynująca jest świadomość, że pisząc powoduje, iż każde słowo, każdy obraz tworzy w umyśle odbiorcy znaczenia. Each word, each image, the sort of mental model I build up on the page, how that creates meaning in another person's mind. So to do it hands-on, that was quite fascinating. Zanim porozmawiamy o tym, o czym opowiada twoja książka, co wydaje mi się bardzo istotne też z perspektywy polskiego czytelnika, odbiorcy, słuchacza, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na sposób, w jaki tę powieść skonstruowałaś. To są niewielkie, krótkie rozdziały, czasem przypominają swoją formą czy długością wpisy w mediach społecznościowych. Może teraz podam Państwu przykład. Lu. Wiesz, sam dorastałem w biedzie, w cholernej biedzie, w takim, można powiedzieć, prawie baraku w Bedford, więc rozumiem, wiem jak się haruje, to wszystko to jest dla mnie tak samo obce jak dla ciebie, serio i szanuję cię, szanuję jak działasz. Bez dwóch zdań. Zasłużyłaś sobie na to tak samo jak ja, okej? Okej, niech ci nikt nie wmówi, że jest inaczej, kurde, cieszę się, na to, na nas, co za dream team. No więc, dobra, tak, tyle chciałem powiedzieć, idziemy z chłopakami na dół na browarkę, bo to trzeba uczcić. Chcesz dołączyć? Tyle. Taki krótki rozdział. I think I'm the wrong person to answer that question. Much to my publisher's dismay, I don't use social media. So I don't really have much of an understanding of... Nie jestem właściwą osobą, by odpowiedzieć na to pytanie, bo ku przerażeniu mojego wydawcy nie korzystam z mediów społecznościowych, więc nie mam wielkiego pojęcia, jak one funkcjonują. Są autorzy, których prace w bardzo interesujący sposób wpisują się w temat powieści w erze mediów społecznościowych. Choć w dalszej części powieści pojawiają się zdania i rozdziały bardziej konwencjonalnej długości, to jednak użycie wielu krótkich zdań pozwoliło mi osiągnąć efekt szkicu. Konwencjonalny tekst oferuje zazwyczaj całą masę szczegółów. Co, gdzie, kiedy, by stworzyć w umyśle człowieka jakiś obraz. Mnie jednak bardziej interesowało, ile typowych elementów powieści mogę odrzucić, aby nadal pełniła ona swoją funkcję, by nadal tworzyła znaczenia. Sądzę, że pozwoliło to czytelnikowi na własne interpretacje i że owe interpretacje są różne w przypadku różnych czytelników. Natasza Braun gości dziś we Wszystkich Książkach Świata. Rozmawiamy o i wokół przyjęcia niewielkiej powieści, której egzemplarze z autografem autorki mam dla Państwa, przywiezione z Poznania. Adres to, przypomnę, książki@polskieradio.pl. Można do mnie w tej sprawie pisać, zachęcam. Skąd się wzięła twoja bohaterka? Kim ona jest? W jak dużej mierze to, o czym piszesz, za chwilę skupimy się tu na kilku wątkach, jest także opowieścią w jakimś sensie wyniesioną z twojego życia? Nie pytam tutaj o wątki biograficzne, ale raczej o świat, w którym mieszkasz i funkcjonujesz na co dzień. Na ile to, o czym piszesz w przyjęciu, jest także mniej lub bardziej twoją własną historią? I think in terms of where the character archetypes came from in the novel, it really was quite almost a deductive exercise. I know structuralism isn't a very popular frame at the moment for understanding literature. Jeśli chodzi o archetypy powieściowych bohaterów, to było to tak naprawdę ćwiczenie z odejmowania. Choć strukturalizm nie jest obecnie szczególnie popularny, jeśli chodzi o literaturę, dla mnie jako pisarskiej nowicjuszki liczyło się zrozumienie tego, co wiąże się z gatunkiem, w jakim będę się poruszała. Ma to związek z funkcjonowaniem branży wydawniczej w Wielkiej Brytanii. Miałam więc, dosłownie, arkusz kalkulacyjny, na którym rozłożyłam na czynniki pierwsze współczesne powieści, żeby zanalizować, co się w nich dzieje, jakie pojawiają się tam postacie. Ciekawostką może być fakt, że po analizie jakichś 20 książek powstał swego rodzaju przepis na wyjściową strukturę. Musiałam tylko przyjrzeć się poszczególnym elementom i zdecydować, które z nich pozostawiam, które modyfikuję, a które odrzucam. Byłam ciekawa, jakąż to niezwykłą postać jestem w stanie w tych ramach stworzyć. A wracając do pytania o bohaterkę, trudno mówić o niej w kategoriach autobiograficznych, bo nie wiemy, ile ma lat, jak się nazywa, jak wygląda. Tak naprawdę definiuje ją nieobecność w centrum powieści. Byłam ciekawa, do jakiego stopnia istniejąca literatura jest w stanie tę pustkę wypełnić, bym to ja nie musiała opisywać jej bardziej szczegółowo. She's really defined by this absence at the center of the novel. And I was really interested in the ways that the existing literature that sat in this space, how much of that background can it fill in for us so that I don't have to make those things explicit on the page. Ale co o niej wiemy? Pracuje w banku. I druga rzecz to fakt, że udaje się na przyjęcie. Skąd pochodzi? Jakie są jej korzenie? Jakie jest jej umocowanie w społeczeństwie brytyjskim? Not explicitly, I think, which is the thing I think that sometimes makes this novel hard to engage with. I think things that we're used to being told in very explicit terms. Zależało mi na uniknięciu w powieści dosłowności. Często odnośnie ludzi stosujemy metodę zero-jedynkową, co zamiast budować mosty i podejmować próby zrozumienia, skutkuje powstawaniem murów i znacznie ogranicza możliwość porozumienia. Zatem te sztuczki, które stosuję w powieści, mają za zadanie nie podawanie czytelnikowi zbyt wielu rzeczy w sposób dosłowny. Of sleight of hand that I attempt to achieve in the novel is to actually not give you a lot of these things very explicitly. Twoja książka Przyjęcie ukazała się w Polsce, w państwie, gdzie struktura społeczna wygląda jednak nieco inaczej niż w Wielkiej Brytanii. Nie jesteśmy krajem postkolonialnym, a przynajmniej nie na taką skalę jak Wielka Brytania. Twoja powieść to jest opowieść o konkretnych ludziach, którzy pojawiają się na jej kartach. Ich światy na co dzień właściwie się nie przenikają. To może teraz, żeby jakoś wyjaśnić, dlaczego zadaję te pytania, podzieliłbym się z Nataszą Brown i z Państwem odbiorem, moim własnym tej powieści. A Ciebie, Nataszo, poproszę o komentarz albo o dodanie od siebie pewnych rzeczy. Jakie znaczenie dla tej powieści i dla jej bohaterki ma fakt, że jest ona niebiałą obywatelką Wielkiej Brytanii, że nie należy do świata elity brytyjskiej, że jej pochodzenie, jej kolor skóry warunkują wiele rzeczy w jej wciąż jeszcze niedługim życiu? Well, I think the first thing I'd say, just to your preamble there, is, you know, most of us have never been in a horse and cart. Odnośnie pierwszej części pytania, ilu z nas jeździło w życiu powozem, czy zostało zaproszonych na bal w wiejskiej posiadłości? Chociaż wiktoriańskie konwenanse i normy społeczne nie mają już zastosowania, większość z nas jest w stanie wczuć się w te emocje. Co zaś tyczy innych rzeczy, fascynujące jest, że, jak je nazywasz, fakty, nie znajdują potwierdzenia w tekście. W tym sensie, że żaden z bohaterów nie jest opisany w kategoriach rasy. Czasami ludzie nie zwracają na to uwagi przy pierwszym czytaniu, a dopiero później szukają takich informacji. Dla mnie brak jakiegokolwiek przypisania bohaterów do określonej rasy stanowił jedną z najważniejszych rzeczy, jakie chciałam uzyskać w tej książce. Not racialize the characters explicitly, but what I do think is really fascinating about this question, what I think the novel really tries to engage with, is this question of what is the British elite today. To, co mnie wydaje się najbardziej intrygujące w tej kwestii, To, czego według mnie ta powieść dotyczy, to pytanie, czym jest dzisiejsza brytyjska elita? Kim jest dzisiejsza Wielka Brytania? System klasowy oparty na własności ziemskiej, który zapewniał utrzymanie nieograniczone czasowo, już tak nie działa. Fascynują mnie czysto ekonomiczne zmiany, jakie zachodzą w Wielkiej Brytanii. To przesunięcie punktu ciężkości ku sektorom usług, IT czy finansów i to, jak bardzo przenicowało to społeczne normy i oczekiwania funkcjonujące w kraju, gdy bardziej zależny był on od przemysłu surowcowego i rolnictwa. W przypadku bohaterki znacznie istotniejsze od jej tożsamości jest to, że reprezentuje ona ów nowy sektor ekonomii, że jest ucieleśnieniem zmian zachodzących w systemie zarabiania pieniędzy w Wielkiej Brytanii, który ma swoje reperkusje i społeczne, i powieściowe. A shift and change in how money is made in the UK, but we're still grappling, I think, with the repercussions of socially and in novels. A skąd to zainteresowanie takim tematem? Z Jane Austen jestem zafascynowana sposobem, w jaki opisuje ona społeczne normy swoich czasów. Jej powieści to oczywiście romanse, ale kiedy się w nie wczytać, widać w nich bardzo żywe zainteresowanie kwestiami ekonomicznymi, czy to na poziomie rodziny, czy na poziomie kraju. Bardzo intrygowało mnie pytanie, jak to wyglądałoby dzisiaj, jak dzisiaj wyglądałaby któraś z jej postaci. Postacie w rodzinach opisywanych przez Jane Austen są bez wyjątku bardzo bogate, ale widoczny jest rozdziew pomiędzy bohaterami perspektywicznymi, wywodzącymi się z reguły z wyższej klasy średniej, czasami wręcz z Londynu, i pracującymi w przemyśle, skąd czerpią dochody, oraz bohaterami reprezentującymi stare majątki, z którymi ci pierwsi się żenią. Bardzo interesowało mnie, jak ten wątek, znany z licznych brytyjskich powieści, mógłby wyglądać dzisiaj. Czyli właściwie można wysnuć z tego, co powiedziałaś, wniosek, że chciałaś pokazać neowiktoriańskich bohaterów albo, jak rozumiem, zagrać z nami w taką grę. O czym mogłyby dziś traktować książki Jane Austen, gdyby ta wielka pisarka żyła? I don't quite know if that's what she'd write about. Nie wiem, o czym pisałaby dzisiaj, ale bez wątpienia jest to literatura, w jakiej wyrosłam. Literatura, którą poznałam i polubiłam za sprawą moich rodziców. Więc wydawała mi się ona bardzo naturalnym punktem wyjścia, czy wręcz zapożyczenia, kiedy sama przymierzałam się do pisania. A jaka jest sytuacja zawodowa twojej bohaterki? Może powiedzmy kilka zdań na temat tej postaci słuchaczkom i słuchaczom programu trzeciego. Ona zdaje się być osobą robiącą wspaniałą karierę, ale też jest to opowieść, jak się zdaje o tym, wciąż mówię o własnych odczuciach po lekturze, że w londyńskim City istnieje szklany sufit, którego ktoś taki jak ona nie jest w stanie przebić i że takich miejsc jak bank, do którego codziennie przychodzi do pracy, jest o wiele więcej. I suppose when you look at the data across most industries. Kiedy spojrzeć na dane dla większości sektorów gospodarki, a ostatnimi czasy kolejne rządy zaczęły zbierać te dane na temat nierówności płacowych między kobietami a mężczyznami, widać, że nadal istnieją różnice. Ciekawą rzeczą jest to, że w korporacjach wielu ludzi czuje się ograniczonych. Jedna z moich czytelniczek, która dekady temu była aktorką w Teatrze Szekspirowskim, stwierdziła, że ta sytuacja bardzo przypomina jej to, czego ona sama doświadczyła w teatrze. Szklane sufity istnieją prawdopodobnie wszędzie, a opowieści o nich odbijają się szerokim echem. I think the very interesting thing is there's glass ceilings probably everywhere, and stories about bumping against those are probably very resonant. A z czego to wynika? I mean, that's a very hard question to answer. I think it's equilibrium doesn't exist in nature. Odpowiedź nie jest łatwa. Równowaga w naturze nie istnieje, a w związku z tym byłoby szalenie trudno ustanowić całkowicie równoprawny system w ramach jakiejś jednolitej grupy. Ważne, a i ciekawe, jest znalezienie dróg wyrażenia poczucia przynależności do tych grup oraz metod wzajemnego zrozumienia. Czasami powiada się, że książki stają się źródłem empatii. Nie jestem co do tego przekonana, ale sądzę, że mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia innych, a to może być źródłem tylko dobrych rzeczy. And I'm not convinced about that, but I think what they can really do that's so special is great understanding. I think when we have understanding for one another, it helps to at least recognize these things and try and do better. Natasza Braun jest dziś bohaterką wszystkich książek świata. Autorka Przyjęcia odwiedziła, przypomnę, we wrześniu Festiwal Malta w Poznaniu. Była jedną z uczestniczek pasma Głosy Kobiet, które odbywało się tam pod naszym patronatem. Dziś we Wszystkich Książkach Świata gościmy, dzięki rozmowie i dzięki powieści Przyjęcie, na Wyspach Brytyjskich Natasza Braun, autorka tej książki, a także Waldemar Łyś, który tłumaczył naszą rozmowę we wrześniu w Poznaniu, goszczą dziś w programie. Wróćmy do rozmowy. Przypomnę tylko, że egzemplarze Przyjęcia mam dla Państwa z autografami Nataszy Braun i można się o nie starać, ubiegać, pisząc do mnie adres niezmienny książki@polskieradio.pl. Choć powiedziałaś, że większość Twoich czytelników i czytelniczek raczej nie zwraca uwagi, przynajmniej na początku, na kwestie rasowe, ja akurat jestem w mniejszości. Zwróciłem od razu. Muszę przyznać, że to pytanie od początku zaczęło mi się pojawiać, a potem narastać w tyle głowy. Co by się stało, gdyby twoja bohaterka była jednak białą kobietą? Jak i to, jak wyglądała i wygląda historia, współczesność Wielkiej Brytanii, ma wpływ na jej zawodową pozycję i miejsce w społeczeństwie? To, co chciałam powiedzieć, miało chyba mieć nieco słabszą wymowę. Wydaje mi się, że przy pierwszym czytaniu większość czytelników nie zauważa, że bohaterowie nie są w żaden sposób określeni w kategoriach przynależności do tej czy innej rasy. Po raz pierwszy książka pojawia się w postaci poszywanych niewielkich kartek papieru, rozsyłanych różnym ludziom, bez jakiejkolwiek informacji na temat samej historii czy postaci. Bardzo ciekawym elementem reakcji zwrotnej był fakt, że ludzie dowiadywali się czegoś więcej o bohaterach na dużo dalszym etapie lektury. I działo się to za sprawą nagromadzenia niejednoznacznych sygnałów, dzięki którym budowali we własnych umysłach obraz danej postaci, role, jakie pełnią w społeczeństwie oraz to, dlaczego różni ludzie w kontaktach z innymi różnie się zachowują. Rozumiem też, że moje uniki w odpowiedzi na to pytanie mogą wydać się irytujące, ale uważam, że to ważne, bo kiedy na siłę szukamy konkretu, całość traci część swojej magicznej uniwersalności, którą książki z jakiegoś powodu mają. Można otworzyć książkę o czymś, o czym nie mamy zielonego pojęcia. Historia może dziać się na Księżycu, być pisana z takiej czy innej perspektywy. A jednak potrafimy się w tym odnaleźć. Obawiam się, że umieszczenie książki w konkretnym kontekście, kiedy wtłoczy się ją w określone okładki i zaczyna ją opisywać, powoduje, że jej świat coraz bardziej kurczy się, a my pozbawiamy ją zdolności funkcjonowania jako książki. Rozumiem dokładnie to, co masz na myśli, ale też wydaje mi się, że ciężko książkę opowiadającą o takich tematach niejako wyjąć ze współczesności, z konkretnego kontekstu historycznego, ze świata przemian, które obserwujemy. To, co uniwersalne w tej książce, zdaje się być oczywiste, ale też, może w ten sposób spróbuję to pytanie zadać, w Przyjęciu, jak w lustrze, i teraz pytam, czy się z tym zgadzasz, przegląda się z wielu powodów dzisiejsza Wielka Brytania, a może nawet szerzej. Cały dzisiejszy zachodni świat, który mieni się być światem demokratycznym, tolerancyjnym i na każdym możliwym poziomie dającym równe prawa wszystkim. Przyjęcie jest chyba za mało szczegółowe, żeby pełnić funkcję lustra. Raczej postrzegam tę powieść w kategoriach alegorii czy myślowego eksperymentu. Oczywiście w wielu miejscach książka jest bardzo dosłowna, ale ma też w sobie coś nieokreślonego. Jej akcja trwa bardzo krótko. Niewiele rzeczy podanych jest bardzo klarownie, a ostatnia, trzecia część książki tak naprawdę w ogóle się nie dzieje, bo na dobrą sprawę wszystko odbywa się w umysłach jej postaci. Dlatego określenie lustro to chyba zbyt wiele, jak na to, w jaki sposób ta książka funkcjonuje. Mam nadzieję, że jest to interesujący element puzzli, który, zanim dopasuje się go do większego obrazu opisującego działanie świata, wymaga pewnej refleksji. Tak, jest to przelotne odbicie w lustrze. Puzzle to think about and to fit into how the world works today and capture something of a reflection, yes. W książce pojawiają się ważne hasła, które można jednoznacznie kojarzyć z wieloma istotnymi procesami społecznymi. Jednym z tych haseł jest asymilacja. Oddajesz głos swoim bohaterom, zachęcają do asymilacji, powtarzają jeszcze wielokrotnie, że trzeba to robić, ale jednocześnie przez cały czas pod przykrywką tolerancji i pragnienia spójności mówią: zniknij, rozpłyń się w londyńskiej wielokulturowej zupie. W jakimś sensie to jest opowieść, ta książka, o próbie wyrugowania tego, co indywidualne, bo ja odczytuję tę powieść jako historię o tym, że wszyscy w społeczeństwie, aby każdy był zadowolony, muszą być dokładnie tacy sami. A przecież to jest właśnie pozbawianie nas możliwości bycia sobą. Jak to rozumieć? I think it's an interesting question and I think it comes again to that question of the shifting UK economy. Ciekawe pytanie. Choć stoi w opozycji do procesu zmian zachodzących w gospodarce Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo wiele czołowych firm to międzynarodowe przedsiębiorstwa, a migracje fachowców w dziedzinach, w których Wielka Brytania cierpi na niedobory, to po prostu obowiązujący dzisiaj model ekonomiczny. Wspierają go wszystkie brytyjskie rządy. Bez wątpienia rodzi on pytania, a i konsekwencje odnośnie poczucia tożsamości narodowej. Historia Wielkiej Brytanii to jedna wielka kulturowa fuzja. Herbata uważana jest za najbardziej brytyjską rzecz na świecie, choć oczywiście nie pochodzi z Wielkiej Brytanii. W przeszłości unifikacja zachodziła zawsze w niższych warstwach społeczeństwa. Dzisiaj migracja związana z pracą powoduje, że wygląda to zupełnie inaczej. A co za tym idzie, na nowo trzeba odpowiedzieć na pytania o to, co to znaczy być Brytyjczykiem, jakie wiążą się z tym oczekiwania, na czym opiera się nasza tożsamość narodowa. Oczywiście przy założeniu, że pytania te padają i na poziomie całego społeczeństwa, i na poziomie indywidualnym. And yes, of course, it has a society level question and the individual level question too. Czy istnieją jeszcze twoim zdaniem elementy, które są w stanie Brytyjczyków, ten wielorasowy, wielokulturowy naród, spajać? Jak widzisz to ty jako obywatelka tego państwa? I think the question is very much up for debate and it's not a universal answer, I think, depending on... To pytanie to zaproszenie do dyskusji i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. W zależności od tego, gdzie i komu zadać to pytanie, otrzyma się różne odpowiedzi. Londyn, w którym dorastałam i w którym całe życie mieszkam, zawsze wyróżniał się w Wielkiej Brytanii odrębnym charakterem i kulturą. Niełatwo jednak odpowiedzieć na to pytanie, bo kiedy jest się tak bardzo związanym z jakimś miejscem, bardzo trudno się zdystansować i udzielić obiektywnej odpowiedzi. Londyn to Londyn. I think it's so impossible to say when you're really from one place. It feels like London, you know? Wracając jeszcze do twojej bohaterki, przypomnę, że dziś w audycji gości Natasza Brown, autorka Przyjęcia. Chciałbym zapytać cię, poprosić, byśmy przez chwilę opowiedzieli słuchaczkom i słuchaczom, co się wydarza w życiu twojej bohaterki w tym momencie, kiedy się rozgrywa powieść, a to nie jest długa przestrzeń, to nie jest długi czas. Wiemy, że jest zmęczona, bo wielokrotnie to podkreśla, ale czym? Dostaje diagnozę, nowotwór. Można to potraktować jako moment, który pobudza ją do działania i stanowi okazję do zastanowienia się nad tym, jaki kolejny krok powinna wykonać. A wcześniej nie mogła? Most people are focused on their day-to-day, particularly. Większość ludzi skupia się na codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza, że jej kariera zawodowa jest bardzo wymagająca, że oznacza bardzo intensywną pracę do późna. Większość ludzi tak funkcjonuje i dobrze to rozumie. Pod tym względem szalenie istotnym doświadczeniem był lockdown, kiedy bardzo wielu ludzi przewartościowało swój dotychczasowy tryb funkcjonowania oraz zastanowiło się nad kwestią równowagi, jaką chciało osiągnąć pomiędzy pracą a życiem. Połowa mojej powieści powstała w czasie lockdownu, połowa przed. To jedno z tych istotnych wydarzeń, które powodują, że człowiek wstrzymuje się na chwilę i dokonuje przewartościowań. A jak udało ci się wejść w głowę, czy też wskoczyć do głowy tej postaci? Jak ci się udało dostać do jej przemyśleń? To nie jest tak częsta sytuacja, że wyobraźnia jest w stanie podpowiedzieć różnego rodzaju ścieżki myślenia ludzi w sytuacjach bardzo dramatycznych. Czy to wymagało od ciebie jakiegoś specjalnego, długiego namysłu, obserwacji? Yes, absolutely, I think. Głos w tej powieści ją niesie, posuwa ją do przodu. Wiedziałam więc, że szalenie istotne jest, by zabrzmiał właściwie. Bardzo chciałam znaleźć w tej powieści taką formę, która sprawiałaby wrażenie, że nie da się opowiedzieć tej historii w żaden inny sposób, a jednocześnie pozwoli postaci wyrazić siebie, umożliwić zmianę, kiedy zmieni się jej interakcja z czytelnikiem. Głos bohaterki twojej książki zmienia się w trakcie? Czy tylko ja mam takie wrażenie? I czy ta zmiana głosu ciebie jako autorkę zaskakiwała? They didn't surprise me, I think, because I plan a lot and I really charted how I wanted the voice to move and I wanted it to feel. Nie zaskakiwała, bo miałam to wszystko zaplanowane. Miałam rozpisane, w jaki sposób ten głos ma się zmieniać. W pierwszej części chciałam, by brzmiał on na swój sposób typowo, by był ostry, złośliwy, cierpki, by czytelnik szybko był na bieżąco. Eksperymentalne części środkowe płyną swobodnie i w dużej części obejmują charakterystykę postaci podróżujących pociągiem, a głos i styl ulega zmianie. Kiedy bohaterka znajduje się w pociągu, to jego ruch napędza narrację. Zaś kiedy w końcu dociera do wiejskiej posiadłości na przyjęcie, pojawia się standardowy angielski styl literacki. A kiedy porzuca to miejsce, do którego, jak się wydaje, powieść ją prowadzi, czyli odchodzi, zamiast udać się na przyjęcie, następuje bardzo gwałtowna zmiana stylistyki. Staje się ona bardziej naukowa, bardziej matematyczna. Ze względu na moje wykształcenie, było to dla mnie o wiele bardziej naturalnym sposobem pisania. Bohaterka zaczyna robić notatki, wykresy, zaczyna być znacznie bardziej precyzyjna. Z mojego punktu widzenia, wszystkie te wcześniejsze części powieści miały za cel doprowadzenie do tego punktu. Przepraszam bardzo, tu się muszę odnieść do tego, co przed chwilą Natasza powiedziała, ale to pierwszy w moim życiu zawodowym przypadek, gdy rozmawiam z pisarką czy też pisarzem i ta osoba mówi wprost, że matematyka przydaje się w pisaniu. Czy mogłabyś tę myśl rozwinąć? Jak matematyka może wpływać na stworzenie świetnej powieści i intrygującego języka? Certainly. Well, I think for me the most obvious way is mathematics as a sense of aesthetics. Shorter proofs, shorter solutions. Dla mnie najbardziej oczywiste zastosowanie matematyki to kwestia estetyki. Krótsze odbitki korektorskie, krótsze rozwiązania. Kiedy słucha się rozmowy matematyków, to jakby słuchało się poetów. Mówią o rzeczach eleganckich, zrównoważonych i zwięzłych. I chociaż nigdy nie prowadziłam badań matematycznych, owo poczucie estetyki, które sobie przyswoiłam, przekłada się na pewien sposób pisania, który bardzo sobie cenię i który sama usiłuję uprawiać. Poruszamy się na płaszczyźnie stylistyki. Z matematyki wywodzi się również kilka innych koncepcji, które były mi bardzo pomocne. Pojęcie binarnej opozycji w matematyce i w literaturze, czyli w jaki sposób przeciwstawiamy jedną rzecz drugiej i jak dowodzimy, że owe rzeczy są przeciwieństwami. A próby określenia, w którym miejscu danego spektrum się znajdujemy, zainteresowanie tego typu kwestiami i metodami ich sformalizowania cofają nas do wyjściowego pytania o ocenę neutralności języka oraz tego, jak można to niejednoznaczne medium wykorzystać do tego celu. Stąd moje przekonanie, że wiele narzędzi, jakie opanowałam studiując i stosując matematykę w późniejszej pracy, pomaga mi w pisaniu. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, Natasza, jeżeli mogę o to zapytać, właściwie muszę, bo to nie daje mi spokoju po lekturze twojej książki, to jest pytanie o to, co wypowiada głos twojej bohaterki, kiedy słyszy diagnozę, a jest to choroba nowotworowa. Ona zastanawia się, czy chce dalej żyć i jak chce dalej żyć, ale też w twojej książce pojawia się pytanie ostro postawione i myślę, że naprawdę dające wiele do myślenia. Po co znosić dehumanizację? To jest pytanie o chorobę? O walkę z chorobą? Czy o to, co ona robi z ciałem człowieka? Yes, and I think it's a central question, really. Tak, jest to pytanie zasadnicze. Kontekstem jest prywatna wizyta narratorki u lekarza, za którą zapłacił jej pracodawca. Zainwestował w utrzymanie jej przy życiu, bo ją ceni. A powodem, dla którego narratorka dowiaduje się o diagnozie i ma dość czasu, by na nią odpowiednio zareagować i miejmy nadzieję uzyskać pozytywny efekt, jest fakt, że jej pracodawca zadziałał w tym wypadku prewencyjnie. To, co ją zaprząta, to świadomość, że gdyby nie miała tej pracy, bardzo długo nie wiedziałaby, że jest chora, choć w końcu Państwowa Służba Zdrowia by ją o tym powiadomiła. Narratorka zalicza się do grupy kobiet poniżej 40 roku życia i możemy zakładać, że ma raka piersi. Ze względu na ewidentne nierówności panujące w Państwowej Służbie Zdrowia, w tej grupie kobiet w Wielkiej Brytanii panuje znacznie wyższy wskaźnik śmiertelności niż w innych grupach. Bohaterkę trapi jednak pytanie, co oznacza podjęcie leczenia, choć alternatywą nie jest śmierć, jak to się czasem melodramatycznie przedstawia, a podjęcie leczenia, jakie by jej przysługiwało, gdyby nie była objęta prywatną opieką lekarską. Rather than the alternative isn't to die, as it's sometimes melodramatically put, but is to simply accept the treatment that she would have had had she not had the private healthcare. No ale to jest istotne pytanie jednak, bo przecież większość ludzi raczej o tym nie myśli, po prostu chce przeżyć. Nieważne w jaki sposób, byle byłoby to możliwe i osiągalne. To ciekawe, ale wygląda mi na to, że wcale tak nie jest. Rozmawiałam z wieloma kobietami, które znalazły się dokładnie w takiej samej sytuacji jak narratorka. Kobietami, które dowiedziały się o tym, że chorują na raka, dzięki temu, że obejmowało je firmowe ubezpieczenie zdrowotne i wyrażały się bardzo podobnie. Bardziej podstawowe pytanie brzmi, co to oznacza, kiedy moja firma bardziej niż mój kraj dba o zachowanie mnie przy życiu? Moja znajoma, która mieszka w Wielkiej Brytanii, napisała, że wszyscy trzymali kciuki, przynajmniej tak można było o tym usłyszeć w mediach, za powrót do zdrowia księżnej Kate, a ona sama musi czekać 3 lata na podstawową cytologię. Tak skonstruowany jest system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i myślę, że to akurat nie za bardzo różni Polskę od kraju, w którym ty mieszkasz. Tu u nas, jeśli masz prywatne ubezpieczenie, jeśli pracodawca ci je zapewnia albo sama sobie opłacasz, to najczęściej w ciągu 3 dni dostaniesz się do lekarza, do specjalisty. To jest nawet zapisane w umowie, jest zagwarantowane. Jeżeli jesteś jedynie pod opieką państwa, możesz czekać latami i zwyczajnie nie doczekać. To prawda, bardzo bolesna, choć uważam, że system państwowej opieki zdrowotnej jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie mamy w Wielkiej Brytanii. Większość ludzi zgodzi się jednak, że pozostaje on bardzo niedofinansowany. Twoja książka została świetnie przyjęta w Wielkiej Brytanii. Uznano cię za jeden z tamtejszych najważniejszych głosów młodego pokolenia. Jak się, o to zapytam na koniec, odnajdujesz w tej sytuacji i co teraz piszesz? Jakiego rodzaju powieści, książki, eseju możemy się spodziewać? So I have a second novel called Universality. Moja druga powieść, Universality, wyjdzie w przyszłym roku, więc to na niej przez ostatnie 3 lata koncentrowała się moja uwaga. Cieszę się, że już jest. To dziwna powieść. Pierwsza połowa to komedia-thriller, a w drugiej połowie nie dzieje się nic. Ta książka nadal mocno skupia się na kwestiach języka, ale nie koncentruje się ani na słowach, ani na języku jako takim, a na ludziach, którzy się tym językiem posługują, na sposobach, w jaki to robią i na tym, jak skutecznym można się stać, kiedy dobrze się nim włada. Natasza Braun, autorka Przyjęcia, książki, która w Polsce ukazała się w przekładzie Martyny Tomczak, gościła dziś we Wszystkich Książkach Świata. Spotkanie tłumaczył Waldemar Łyś, a rozmawialiśmy, przypomnę, we wrześniu w trakcie festiwalu Malta. Natasza była jedną z uczestniczek odbywającego się wówczas pod naszym patronatem cyklu Głosy Kobiet. Mam dla Państwa egzemplarze Przyjęcia z autografem. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Dziękujemy za to spotkanie. Bartosz Machajewski, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata.